Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 lipca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Na ulicach Francji tej nocy ponownie porządku pilnuje 45 tysięcy policjantów. To kolejna noc zamieszek po zabiciu 17-letniego imigranta przez policję. Lider PO Donald Tusk kreuje się na przeciwnika migracji, ale wcześniej mówił, że Polska będzie karana za brak zgody na przymusową relokację. Mówił o tym prezes PiS na spotkaniu ze zwolennikami partii. Niemal 190 osób próbowało wczoraj nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski. 45 tysięcy policjantów ponownie na ulicach Francji, w której szóstą noc z rzędu trwają zamieszki po zastrzeleniu przez tamtejszą drogówkę 17-letniego Nahela. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało polecenie, aby służby stanowczo reagowały i natychmiast zatrzymywały uczestników zamieszek. Zdaniem byłego korespondenta mediów francuskich w Polsce, Bernarda Margarita, śmierć chłopaka to tylko pretekst, a za rozruchami stoją zorganizowane grupy. To nie są tylko chuligani. To są rzeczywiście bojownicy. Oni są świetnie zorganizowani. To są bojówki ultralewicowe, które wiedzą, co chcą i też mają polityczny cel w tym tutaj doprowadzenia do katastrofy. Rozruchy, które przetaczają się przez Francję od środy, wybuchły po tym, jak we wtorek na zachodnich obrzeżach Paryża w trakcie kontroli drogowej policjant śmiertelnie postrzelił 17-letniego Nahela. Wczoraj odbył się pogrzeb chłopaka. Wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział, że dzisiaj lider PO Donald Tusk kreuje się na przeciwnika migracji, ale wcześniej mówił, że Polska będzie karana za brak zgody na przymusową relokację oraz sprzeciwiał się budowie płotu na granicy z Białorusią. Podczas zjazdu klubów Gazety Polskiej w Spale prezes PiS nawiązał do nagrania opublikowanego rano przez Donalda Tuska. Lider PO mówi w nim o konieczności odzyskania przez Polaków kontroli nad państwem i jego granicami i sugeruje, że polskie władze zgadzają się na masowy przyjazd migrantów z państw azjatyckich czy afrykańskich. Jarosław Kaczyński stwierdził, że jeszcze niedawno Donald Tusk w temacie migracji wypowiadał się zupełnie inaczej. To jest ten sam pan, który mówił, że Polska będzie karana za to, że nie chce się zgodzić na te poprzednie propozycje, które zostały w końcu zostały odrzucone. Że to tak musi być, takie są reguły w Unii. To jest ten sam, który mówił, że w gruncie rzeczy nie należy budować muru czy płotu, że to są biedni ludzie, którzy szukają nowego miejsca dla swego życia. Do słów lidera PO odniósł się także premier. 187 osób próbowało wczoraj nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski. Byli to m.in. obywatele Iranu i Somalii, informuje Straż Graniczna. Jej rzeczniczka Anna Michalska powiedziała, że od 2 miesięcy jest obserwowany wzrost liczby osób próbujących nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską. Wczoraj tych prób było 187, ale w minionych dniach było i po 176, i ponad 150. Dzięki temu, że mamy barierę fizyczną i elektroniczną, możemy skutecznie udaremniać te nielegalne przekroczenie granicy. Dzięki barierze elektronicznej mam monitoring całej granicy, niekoniecznie fizycznie będąc na granicy. Widzimy podejście pod linię granicy. Widzimy też, że sporo osób na widok polskich patroli wycofuje się na stronę białoruską, tak jak miało to miejsce wczoraj, bo było to aż 45 osób. W ostatnim czasie nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską próbowali obywatele 40 krajów, a najwięcej było mieszkańców Afryki i Azji. W Krakowie zakończyły się Igrzyska Europejskie. W czasie ceremonii zamknięcia imprezy na stadionie Wisły Kraków zgasł ogień pokoju, a przed publicznością zaprezentowali się medaliści Igrzysk. Formułę zakończenia Igrzysk wygłosił Spyros Kapralos, przewodniczący Europejskich Komitetów Olimpijskich. Dziękował również Polsce za zorganizowanie imprezy. Zawsze bądź już w naszych sercach. Dziękuję Polsce. Igrzyska Europejskie to największa multidyscyplinarna impreza sportowa tego roku. Gospodarzem był Kraków, ale zawody rozgrywano w 13 miastach. 7 tysięcy sportowców przez blisko 2 tygodnie rywalizowało w 29 dyscyplinach. Większość była kwalifikacjami do właściwych igrzysk w Paryżu. Rozdano ponad 250 medali. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w ciągu dnia przelotne opady deszczu możliwe na północy kraju. Poza tym na termometrach od 20 stopni nad morzem do 23 na Suwalszczyźnie, 25 w centrum, 26 na południu kraju, w rejonach podgórskich od 21 do 24. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W lipcu startuje program Bezpieczny Kredyt 2%. Kto, kiedy i na jakich warunkach z niego skorzysta? Które banki go zaoferują? Ile wyniesie zdolność kredytowa? Na pytania dotyczące Bezpiecznego Kredytu 2% czekamy pod adresem mailowym ekonomia3@polskieradio.pl. Odpowiedzi eksperta w najbliższy poniedziałek po godzinie 18.30. Autopromocja. Yeah. Hey, little devil, it'll be all right. Our clouds are gonna part. Get ready for more sunshine. Feeling kind of foggy on a supermoon. Why are you giving up while you're buried in your bedroom? And I still hear the rain. And I see flowers laughing at me, dancing on the side of the road. Listen, little devil, if you just ain't gone, give your heart away, let it play in the undertow. Yeah. Dobry wieczór Państwu. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa. Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne. Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszamy na dwugodzinne wydanie audycji muzycznej Dym na wodzie. A zaczynamy dziś, o właśnie, już zaczynamy cichutko i będzie się rozwijać. Zaczynamy od nowej płyty zespołu Eloy. To the conspirators who are on both sides. Najlepszy Pink Floyd z możliwych, można by powiedzieć pół żartem, pół serio. Pamiętają Państwo Eloy? Niemiecki zespół, który zyskał sporą sławę w latach 70. wykonując muzykę i wydając płyty w klimacie Pink Floydów. Minęło ponad pół wieku i ten zespół nadal działa, nadal wydaje płyty, ta najnowsza nosi tytuł Echoes from the Past, echa z przeszłości. I jeszcze powróci w dzisiejszej audycji Dym na wodzie, myślę, że w tej drugiej godzinie, czyli po północy. A teraz zmiana klimatu muzycznego, bo oto dwa lata po śmierci Charlie'ego Wattsa dostajemy płytę, z której on sam byłby z pewnością bardzo zadowolony. To antologia jazzowych nagrań sławnego perkusisty. Gary Watt and the Dead Deck. I tak to właśnie wyglądało, gdy Charlie Watts nie grał, nie zarabiał w Rolling Stonesach, to organizował sobie od czasu do czasu jazzowe występy. No, owacja na końcu zapewne spowodowana także obecnością Rolling Stonesa w składzie jazzowego zespołu. 27 takich nagrań z całej kariery, tej jazzowej kariery Charlie'ego Wattsa znalazło się na płycie Anthology. To taki wybór utworów z jazzowych płyt wydawanych przez Watts w latach 1986-2004. W większości nagrania wyjęte z tych dawnych płyt, ale także trzy nagrania dotąd nigdzie nie publikowane. Oto jedno z nich. Then come home Friday, Saturday then call. Sunday I got a postcard and I'm having myself a ball. Oh, babe. I just walk right out your door. Thing, pull on my coat and hat. Took my name for your mailbox, put the key back under the mat. Oh, baby, I just walk right out your door. You better get on home. Ain't nobody mind your stove. Drink a little beer and I smoke a little stuff. I got the latest Playboy, but that just ain't enough. Oh, baby, I just pop right out your door. You better get on home. Ain't nobody minding your stove. Well, your neighbors, they all hating me, and your dog's leaving too. I ain't been so happy since I got away from you. Oh, baby, I just walked right out your door. You better get on home. Ain't nobody minding your stove. Stylowy, swingujący jazz to była prawdziwa pasja Charlie'ego Wattsa. Wydany w piątek dwukompaktowy, no albo dwuwinylowy album Anthology to symboliczne podsumowanie jego dokonań na tym polu. Pora na kolejną zmianę klimatu, pora na piosenki z polskiej półki. Gdzie powojnik włosy wił, w warkocz pędy plutł, plącząc palce w szmaragdowy bluszcz. Gdzie wieczornik bujnie kwitł, fioletowo rósł, kładąc się kobiercem u nóg bzu. Oh. oknie ciepły blask się tlił. Pies już spał, choć stróż zmierzch rozcierał w palcach zapach ziół. Tam mój dom. Tak czarująco zabrzmiało, prawda? To zespół Wieczornik w piosence Wieczornik. To debiut nagraniowy, no ale tylko w tym składzie, bo zgromadziła grupa Wieczornik zawodowych muzyków. Proszę zapamiętać tę nazwę, bo z pewnością będzie ciąg dalszy tej muzycznej opowieści. Kolejne nagrania mają 40-letnią historię. We'll be right back. Zespół RSC to był rzadki w naszym kraju przedstawiciel amerykańskiego melodyjnego rocka w stylu Foreigner, Styx czy Kansas i odniósł duży sukces. W ciągu 2 lat, 1982-83, umieścił 5 utworów w pierwszej dziesiątce listy przebojów programu trzeciego. Zagrał setki koncertów i nagrał 2 long playe. Pierwsza z tych płyt została sprzedana w nakładzie 800 tysięcy egzemplarzy. Te dawne płyty zostały teraz wydane elegancko z bonusami przez znane z takich reedycji wydawnictwo Gad Records. I z takiej właśnie płyty mogę Państwu zaprezentować największy chyba przebój grupy RSC. Kolejny raz w teatrze tym zmieniano dekoracje. Na pustej scenie w świetle ram zakryto stare tło. Zastąpi dramat, farsa znów komedia i owacje. Odbije sufit brama i wybrzmi głośny śmiech. Kontra i Oficjalny tytuł tej piosenki Teatr Pozoru, ale używany był także tytuł zastępczy Życie to teatr. No w każdym razie mam dla Państwa wiadomość, że klasyczne albumy RSC zostały właśnie ładnie wznowione i wydane na eleganckich kompaktach. W audycji muzycznej Dym na wodzie, wiadomość z kalendarza. 2 lipca 1962 roku Jimi Hendrix został honorowo zwolniony z wojska. Służył w dywizji powietrzno-desantowej i uszkodził sobie kostkę podczas 26 skoku ze spadochronem. Amerykańskie siły zbrojne straciły szeregowego żołnierza. Muzyka rockowa miała wkrótce poznać swoją gitarową legendę. Wysłuchali Państwo nagrania zespołu Super Trio. Ponad pół wieku później od tego wojskowego wydarzenia i od innych wydarzeń oczywiście, muzycznych zwłaszcza, wciąż powstają takie pieśni, których bohaterem jest Jimi Hendrix. Zdarzyło mi się kiedyś czytać, no chyba takie spekulacje i domysły, że Jimi Hendrix nie był dobrym żołnierzem, ale one chyba wynikają z jego późniejszej historii i kariery, jak został muzykiem w czasach dzieci kwiatów, hipisów. To rzeczywiście służba wojskowa, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, nie była wtedy specjalnie popularna wśród młodzieży artystycznej. No ale to wszystko działo się wcześniej. Hendrix jednak służył w poważnym wojsku, w dywizji takiej spadochronowej. 26 razy skakał ze spadochronem. No był dużym facetem i z pewnością nie był gapą w tym wojsku. Nie wiemy, jak to dokładnie było, ale raczej nie należy go podejrzewać o to, że nie chciał albo nie dawał sobie rady. No a kariera, jaką zrobił później, to była już zupełnie oddzielna historia. Pozostaniemy przy muzykach amerykańskich, bo oto kolejna wiadomość, jaką chciałbym teraz zająć Państwa uwagę, jest taka, że do Europy znów przyleciały, i to koncertowo, hollywoodzkie wampiry. It doesn't pay to try. All the smart boys know why. It doesn't mean I didn't try. I just never knew why. Feel so cold and all alone. 'Cause baby, you're not home. And when I'm home, big deal, I'm still alone. I am. Beat my head against a pole, trying to knock some sense down in my bones. Even though they don't show, the scars are sold. And when they go, yeah, they sure let you know. Can't put your arms around my memory. Can't put your arms around my memory. You'll try. No i któż by pomyślał, że ta muzyczna historia będzie miała tak znaczący ciąg dalszy. Zespół Hollywood Vampires powołali do życia w 2015 roku dwaj znani muzycy rockowi, Alice Cooper i Joe Perry, oraz gwiazda filmu Johnny Depp. No z początku wyglądało to zdecydowanie na zabawę celebrytów, przy której można jeszcze dodatkowo zarobić, no ale jak wiadomo, wampiry żyją długo i trudno je uśmiercić. No i to jest właśnie taki przypadek. Po pierwszej płycie z coverami hollywoodzkie wampiry wydały w 2019 roku album Rise z własnymi już w większości piosenkami, no i wciąż koncertują. W tej chwili mamy kolejny taki koncertowy sezon hollywoodzkich wampirów. Oprócz trzech wspomnianych muzyków, to takie gwiazdy na froncie tej formacji, mamy oczywiście muzyków towarzyszących i zespół właśnie przybył do Europy na spore tournée. Dziś występuje we Włoszech, potem Wielka Brytania, Niemcy przez chwilę, Czechy, Węgry, Słowacja i wreszcie 22 lipca polski koncert w Dolinie Szarloty koło Słupska. Tak więc część zainteresowanych z Polski może mieć bliżej na Słowację, na przykład, aby zobaczyć hollywoodzkie wampiry. Alice Cooper zadziwia w tym towarzystwie, bo artysta ma 75 lat, skończone, no i odbywa tą trasę z hollywoodzkimi wampirami, a w drugiej połowie roku zapowiada wydanie kolejnego albumu autorskiego i własną trasę koncertową. Hollywoodzkie wampiry zagrają za chwilę raz jeszcze, a Dym na wodzie powróci po serwisie informacyjnym.